leșin, știind că ochii care nu se văd vor plânge râuri fără încetare. Sufletul, că ai plecat pe ascuns, fără niciun răspuns. Și acum ferestrele pustii transformă nopți în zi și schimbă toate culorile în gri. Dar nu-i nimic de acum, se schimbă tot un scrum și totu-i trecător, privind spre viitor. Și chiar dacă ai fost ce ai fost, eu știu că n-are rost și inima mi-o pun la adăpost. Știu ce-am tras, știi să faci doar rău. Poți pleca, poți trișa, du-te-n drumul tău. Norocul a fost de fapt al meu. Ceas cu ceas, pas cu pas, gânduri-mi vin din nou. Nu mă las, știu ce-am tras, știi să faci doar rău. Poți pleca, poți trișa, du-te-n drumul tău. Norocul a fost de fapt al meu. Ochii care nu se văd să uite la Kiss Kiss in the Mix. Mesajele nu se uite pentru că vin la 0722 20 60 20 și alegem câteva dintre ele pentru toți colegii de la un anumit hotel din Oradea, semnează Paul. Vă pupăm, Lavinia gratis și Alina. Vreau o dedicație specială pentru foștii noștri care ne-au pierdut ca proștii. Foarte tare mesajul ăsta de la Petru din Vaslui pentru cea mai frumoasă fată. Te pup dulce și nu mai fi tristă, că inevitabil va fi bine. J-Yolo, iar ne pupă, iar ne spune papa. Avem Corina și Pașaman, Fernele Moi, iar apoi Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Puțin mai încolo luăm mesaje și de pe facebook.com/KissFM România. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Te pup, papa. Te pup, papa. Yeah, băieții mei deja știu clar, astă seară o facem la deiar. Și că până dimineață toată lumea e sus pe par. Unii au luat-o un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac, ca un poemiță.

gonna start that, man. Fat mouth the dog and I'ma pop, pop, bang. Pigs wanna bust, wanna bust. Where we from, we like to pop that thing. You better stop that, man. Fat mouth the dog and I'ma pop, pop, bang. Pigs wanna bust, wanna bust. FM în Silver Club din Bistrița, iar sâmbătă avem live pe Kiss FM, începem cu miezul nopții din Aristocrat Society Club Sighișoara. Cu mine sâmbătă noapte vă întâlniți în Simeria, am să fiu cu voi în Club Lexes, unde facem Kiss Kiss in the Mix Party. Voi fi acolo cu voi, DJ Young in the Mix. Hai să continuăm mixul, asculți doar hituri.

stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Kiss in the Mix, de pe facebook.com/KissFM România, la postarea Start de Kiss-uri avem Andrei Viorel pentru Cristina și Erica, vă iubesc comorile mele, Florinel Vrea pentru Mihaela din Maglavit, cu mesajul curând voi fi lângă tine, și Natasha pentru surioara ei, Alina, te iubesc mult. Mixăm imediat Mateo, Amândoi și o mulțime de alte super hituri la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Hey, back to the mix, back to the party. Înapoi la hiturile mixate cu voi in the mix, DJ Young și DJ Jonesy. Vă reamintim de podcast, locul în care găsiți toate edițiile Kiss Kiss in the Mix de la începuturile emisiunii și până în prezent. Intrați pe kissfm.ro/kkm, acolo se află lista pe care o puteți asculta sau o puteți downloada orice ediție. Mateo, chiar acum Amândoi, imediat avem The Script și Will I Am, Hall of Fame. Iar ora se va încheia cu Jennifer Lopez și Lil Wayne, I'm Into You. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Amândouă, amândouă.

E mai veche și sună foarte bine. I'm Into You, J-Lo împreună cu Lil Wayne. Pe Optix avem Antonia Marabu, remixul Jay Murano și începem o nouă serie, 40 de minute non-stop mix, cu super hituri mixate și dedichisuri care vin prin SMS la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/KissFM România. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Iubirea ta ce mă ține, dulce vară, lângă tine, e drumul nostru spre mare, unde-i soare și iubire, clasa întâi la personal. Și trenul ăsta e mai rapid ca interregional. Emoții, fluturi în suma cu nerăbdare. Aștept să ador pe tine acum să mă trezesc la mare. Să zâmbesc, să trăiesc, să fugim iar împreună, ca doi copii îndrăgostiți de valuri și de lună. Sub soare la pus, în ochii te mă pierd și zăresc iubire. Oare ce mai poate fi spus? Doar vreau să fie iubirea ta ce mă ține, ce vară lângă tine, e drumul nostru spre mare, unde-i soare și iubire, pentru noi, amândoi, cred că am ajuns amândoi. Uite, uite, Constanța. Yes, mai avem puțin. Costine, dormim în vamă, lim Neptun, Saturn și apoi vedem apusul împreună din cortul nostru gol. Și pescăruși în aer cum se adună stol, cu telefonul în mână și cu banii de cazare. Zâmbim, mă iei în brațe și apoi mă arunci în mare. Ne iubim și zâmbim și fugim iar împreună, ca doi copii îndrăgostiți de valuri și de lună. Iubirea ta ce mă ține, în orice vară, lângă tine, și zăresc iubire. Oare ce mai poate fi spus? Viața fără tine e doar cuvinte. Sub soarele apus mă simt de parcă zbor cu tine. Oare ce mai poate fi spus? Doar vreau să fie iubirea ta ce mă ține, în orice vară, lângă tine, Kiss in the mix. Party people, bună seara. Începem o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix cu voi la butoane, DJ Young și DJ Jonesy. De acum încolo o nouă serie, 40 de minute non-stop hits. Mai pe scurt, mixăm doar hituri. Antonia începe ora, Marabu, Jay Murano, Edit. Avem și Welcome to Saint-Tropez, dar și DJ Sava cu Misha, Tenerife. În 10 minute pregătim alte mesaje, alte dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my ghosts around me. We're taking off by this city, led by the son of R.O.P. Și Josie și un mesaj de dragoste pentru Liuba din Iași, din partea logodnicului ei, Florin. Khaled, Se La Vie, aș dori pentru ea. Vă rog frumos, băieți, sunteți cei mai tari. Mulțumim foarte mult. O să vină imediat piesa pentru voi, dar și pentru alții care ne-au cerut Se La Vie. Narcisa din Constanța îi spune mamei ei la mulți ani: te iubesc foarte mult, îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Mixam Khaled, imediat Jamie Un și apoi LLP și Besa, Burning. Super hituri în the mix, asculți doar hituri. يا لي بالشرب الخبيه الخفيه وقال لي على ليبيا وقال لي انت نيا where you really belong, but the days

pastile, în care ciocolata distruge orice dietă, în care pe la 12 noaptea îți place ceaiul cu cotlete, în care vrei să dormi și luni și marți până pe la 9, în care ai pantofi murdari chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile. La Kiss Kiss in the Mix. Iată un mesaj din partea Nadiei din Brașov pentru tatăl ei. La mulți ani pentru mâine, spun de pe acum, ca să fiu sigură că mâine nu uit. Să fii sănătos și fericit și absolut tot ce-ți dorești. Și de la Ramona, cel mai mare fan Elena Gheorghe, ne spune ea: aș dori să-mi puneți și mie, băieți, Echo. Mixam pentru tine Echo în câteva clipe. Rihanna vine cu Stay și apoi Cabron, WhatsApp și Ioni, Iarna pe Val. Continuăm cu hiturile mixate la Kiss Kiss in the Mix. Hey, back to the mix, back to the party. Trei piese in the mix înainte de ora 9 fix. Elena și Glenn chiar acum. Vine Rihanna cu tot cu Mickey Echo, Stay. Iar ora se încheie cu Iarna pe Val, după care e piesa Non-House. Cu voi DJ Young și John C. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Mai

Just Give Me Reason. Nu uitați de podcast, de locul în care găsiți toată lista de emisiuni Kiss Kiss in the Mix. Le ascultați sau le downloadați de pe kissfm.ro/kkm. Foarte simplu. Vin o piesă mai veche acum, Brick and Lace, Love is Wicked, Tranquilla de la J Balvin, Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop, $20 in my pocket. Iar apoi avem Connector, Love is the Way. 4 super hituri in the mix. Continuăm petrecerea la Kiss FM, asculți doar hituri. Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Relax, no

Kiss Kiss in the Mix. Ultima tură de mesaje de dedichisuri de la George din Sibiu pentru toată gașca nebună și simpatică. Florina, Marius, Andrei și Bianca, sunteți the best! Și pentru voi, Young și Jonesy, bestial, mulțumim foarte mult! Și uite un mesaj frumos din partea Raisei din Alba Iulia pentru dragul ei Mihai. Atât și e suficient, mai zice ea. Mixăm pentru voi Boston și Baby Bash, Love is in the Air, Adele, Someone Like You, iar ora se va încheia cu Ami și Glance, Trumpet Lights. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. Your dreams came true. Guess she gave you.

Final de oră la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim agenda de weekend, partiurile care încep de vineri. Avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu vineri noapte în Silver Club din Bistrița, iar sâmbătă ne întâlnim cu ei și ascultăm live pe Kiss FM începând cu miezul nopții din Aristocrat Society Club Sighișoara. În vreme ce Kiss Kiss in the Mix Party se întâmplă sâmbătă în Club Lexes din Simeria, am să fiu cu voi acolo, DJ Young in the Mix. O seară bestială de la DJ Young și Johnson. Ne întâlnim mâine de la 7 când vă dăm din nou pe spate cu hituri mixate fără publicitate. Pe mâine, la Kiss FM, asculți doar hituri.